چولیاں مرادان پر سونیا. اب ہاتھ نیچے نہ رہے. اللہ کریم کے ذکر میں کیفیت اللہ کے بلیوں کے آ جانے کے بعد محسوس ہو. چولیاں مرادان پر سونیا, چولیاں مرادان پر سونیا, سے جو وابستہ ہیں وہ تو جانتے ہیں میرے سرکار جی کا, میرے صاحب جی کا رنگ اور میرے شاہ صاحب کا رنگ, کہ ذکر والے کیسے ذکر کرتے ہیں. اٹھاؤ دونوں ہاتھ ذرا آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے, اللہ اللہ اللہ اللہ. دونوں ہاتھ کھڑے کرے, محفل چ آئی ہوئے جڑا اللہ والے نو مند ہے ہاتھ اٹھا کے, کہ ٹوٹے ہوئے دل وچ رب دیاں چوکاں نے کسے دا نہ توڑی دن ڈر سونیا, کسے دا نہ توڑی دن ڈر سونیا, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صرف ایک آخری منٹ میں اپنے پیاروں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ آخری منٹ اپنے مرشد کریم کے تصور میں ذکر کرو گے کیفیت دیکھنا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، دونوں ہاتھ اٹھا کے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ اللہ اللہ